Pogledaj me i sve što imam ja u trenu nestaće zbog jednog pogleda. Reci mi riječ i s tobom poći ću, vatre i vode proći ću. Od zvijezda i od sna, princeza bit ću ja i samo tvoja, tvoja sva. Ostavi me i nećeš naći trag da sam te volio, da sam ti bio drag. Ostavi me i bol ću sakriti tamo gdje nitko ne vidi. Od suza i od sna, princeza bit ću ja, sama u tvorcu sjećanja. Nećeš naći trag da sam te volio, da sam ti bio drag. Ostavi me i bol ću sakriti tamo gdje nitko ne vidi. Od suza i od sna, princeza bit ću ja, sama u dvoj.